महतः परम अव्यक्तम अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परं किंचित् साकाष्ठा सा परागति। इसमें अव्यक्त शब्द सांख्य कहता है कि प्रधान को ही कहता है, तो सिद्धांत उसका निराकरण करता है। उसके लिए आगे तृतीय सूत्र पूरा हो गया था, चतुर्थ सूत्र का टीका में अत्र अव्यक्तम प्रधानं न इत्यत्र हेत्वंतरार्थम सूत्रम। अव्यक्त शब्द से यहाँ सांख्य निरूपित प्रधान को नहीं कहा जा रहा है, इसमें हेत्वंतर अन्य हेतु कहने के लिए अभी आगे सूत्र है। यहाँ ज्ञेयत्व अवचनात् अव्यक्तस्य श्रुति में जो आया है महतः परम अव्यक्तम, यहाँ अव्यक्त ज्ञेय है ऐसा नहीं कहा गया श्रुति में। ज्ञेयत्व से अवचनात् अकथनात्, तो श्रुति में जो अव्यक्त शब्द आया है ये ज्ञेय है ऐसे नहीं कहा गया है, किंतु सांख्य में जो अव्यक्त है वो ज्ञेय है। तो दृष्ट पदानुश्रविक स ह्य विशुद्धि क्षयातिशय युक्त तद विपरीत श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञान व्यक्त अव्यक्त ज्ञ ज्ञ का अर्थ पुरुष उसका विज्ञान ज्ञान। तो सांख्य शास्त्र में तो जो अव्यक्त कहते हैं प्रधान वो तो ज्ञेय है उसका ज्ञान होने से, किंतु यहाँ जो श्रुति में महतः परम अव्यक्तम कहा गया ये अव्यक्त यहाँ ज्ञेयत्व नहीं कहा गया है, इसलिए श्रुति में अव्यक्त सांख्य प्रधान नहीं हो, क्योंकि सांख्य प्रधान तो ज्ञेय है और ये ज्ञेय नहीं है। भाष्य में ज्ञेयत्वेन च सांख्यैः प्रधानं स्मर्यते गुण पुरुषांतर ज्ञानात् कैवल्यम् इति वदद्भिः। सांख्यैः प्रधानं ज्ञेयत्वेन च स्मर्यते, सांख्यों के द्वारा प्रधान ज्ञेय है ऐसा स्मरण किया जाता है, जाना जाता है। वो लोग कहते हैं प्रधान ज्ञेय है, क्यों प्रधान ज्ञेय है, कहते हैं गुण पुरुष अंतर ज्ञानात् कैवल्यम्। गुण और पुरुष, गुण गुण शब्द से प्रधान, क्योंकि प्रधान जो है वो त्रिगुणात्मिका प्रकृति, मूल प्रकृति वो त्रिगुणात्मिका है, तो त्रिगुणात्मिका प्रधान और पुरुष इनका अंतर अंतर अर्थात भेद, तो ये भेद का ज्ञान से ही मोक्ष होता, ये संख्य लोग कहते हैं। तद विपरीत श्रेयन, श्रेयन अर्थ निश्रेयस प्राप्ति का उपाय, तो कौन है कहते हैं व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञान, व्यक्त को जान लिए अव्यक्त को जान लिए ज्ञ पुरुष को जान लिए अलग अलग सब जान लिए तब तो वही कैवल्य हो गया। तो गुण पुरुषांतर ज्ञान अंतर अर्थात भेद, गुण और पुरुष का प्रधान पुरुष का भेद ज्ञान से कैवल्यम इति पदत भी ही सांख्य ही। तो सांख्य शास्त्र में तो प्रधान ज्ञेय है, किंतु यहाँ श्रुति में अव्यक्त ज्ञेय नहीं है, इसलिए अव्यक्त शब्द से प्रधान को नहीं लिया जाएगा। नहीं गुण स्वरूप, भाष्य में आ जाए, नहीं गुण स्वरूपम अज्ञात्वा गुणेभ्य पुरुषस्य अंतरम सक्यम ज्ञातुम। गुण का स्वरूप को नहीं जान करके, गुण स्वरूप अर्थात प्रधान स्वरूप त्रिगुणात्मिका प्रधान प्रकृति, गुण स्वरूप प्रधान को अज्ञात्वा नहीं जान करके गुणेभ्यो पुरुषस्य अंतरम, गुणेभ्य अर्थात प्रधानात् पुरुषस्य अंतरम पुरुष का भेद न शक्य ज्ञातुम नहीं जाना जा सकता है, इसलिए जानना चाहिए प्रधान को, जिससे पुरुष भिन्न है उसको जानना पड़ेगा, नहीं तो भेद का ज्ञान कैसे होगा। टीका में सत्वादि गुण रूपात प्रधानात, जो गुण पुरुष अंतर कहते हैं, गुण अर्थात सत्वादि गुण रूप, सत्वादि गुण अर्थात सत्वादि गुण वाला जो प्रधान, सत्वादि गुण रूपात प्रधान, तो ये सत्व रज तम यही तीनों गुण ही मिलकर के प्रधान है, इसलिए कहते हैं सत्वादि गुण रूपात प्रधानात पुरुषस्य अंतरम, अंतरम अर्थात भेद तज ज्ञानादित्यर्थ, भेद ज्ञान से मुक्ति होती है। नहि शक्यम इति च वदद्भिः प्रधानं ज्ञेयत्वेन स्मर्यते इति संबंधः। जो भाष्य में दो पंक्ति अभी हम देख लिए, उसमें है नहि गुण स्वरूपम अज्ञात्वा गुणेभ्यः पुरुषांतरम शक्यम ज्ञातुम्। तो कहते हैं नहि शक्यम, द्वितीय वाक्य का आरंभ में नहि, अंतिम है शक्यम। नहि शक्यम टीका में नहि शक्यम इति च, आगे प्रथम वाक्य का भाष्य में अंत में है बददभिः, और वाक्य का आरंभ में था सांख्य ज्ञेयत्वेन, तो सांख्य ही बददभिः। तो टीका में इसलिए कहते हैं नहि शक्यम इति च बददभिः, अर्थात वो लोग कहते हैं कि गुण पुरुष अन्य भेद ज्ञान के बिना ये मतलब भेद ज्ञान जिससे कैवल्य होता है वो प्रधानों को नहीं जान करके नहीं हो सकता है। नहीं शक्यम इति बददभिः सांख्ये ही प्रधानम ज्ञेयत्वेन स्मर्यते। प्रथम वाक्य का अंतिम है ज्ञेयत्वेन प्रधानम स्मर्यते, तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ करके ऐसा अर्थ निकालना है। नहि शक्यम इति च बददभिः सांख्ये ही प्रधानम ज्ञेयत्वेन स्मर्यते, प्रधान ज्ञेय रूप से स्मृत होता है, स्मर्यते कर्मणि प्रयोग हुआ है तभी सार्वधातु के यक हुआ, यक होने से फिर गुणवर्ती संयोग आद्यो हो उसे गुण हो गया, स्मर्यते कर्मणि प्रयोग हुआ। अभी अगर प्रधानों को नहीं जानेंगे प्रधान से पुरुष का भेद, तो प्रधान से होने से प्रधान हो जाएगा भेद का प्रतियोगी। तो कहते हैं न केवलम भेद प्रतियोगित्वेन प्रधानस्य, टीका में न केवल भेद प्रतियोगित्वेन प्रधानस्य ज्ञेयत्वं तैरिष्टम्। दोनों का भेद जानना है तो किससे भेद, जिससे भेद उसको जानना पड़ेगा, तो इसलिए प्रधान से पुरुष का भेद कहने से प्रधान से तो प्रधान हो गया प्रतियोगी, प्रतियोगी ज्ञान होने पर ही अभाव का ज्ञान होगा, इसलिए भेद ज्ञान के लिए प्रतियोगी ज्ञान चाहिए। तो यहाँ कहते हैं केवल प्रतियोगित्वेन प्रधानों को जानना इतना उनको नहीं है, किंतु और भी क्या है, तस्य उपासना या अणिमादि प्राप्त ये अपीत्याह, प्रधान का उपासना से अणिमादि सिद्धि भी प्राप्त होती है। पुरुषों को छोड़कर के बाकी किसी का भी ये सब उपासना करने से ये सिद्धि प्राप्त होती है। कुछ इच्छा भाष्य में क्वचिच विभूति विशेष प्राप्त ये प्रधानम ज्ञेयम इति स्मरन्ति। कहीं तो विभूति विशेष प्राप्ति के लिए, विभूति ऐश्वर्य उसके प्राप्ति के लिए प्रधानम ज्ञेयम, प्रधान का ज्ञान होना चाहिए, उसका उपासना करने से विभूति प्राप्त होता है। न च इदम इह अव्यक्तम ज्ञेयत्वेन उच्यते, इह अर्थात श्रुति में, कठ श्रुति में जो महतः परम अव्यक्तम यहाँ, न च इदम अव्यक्तम इह कठश्रुतौ, कठश्रुति में ज्ञेयत्वेन उच्यते, तो कठश्रुति में अव्यक्त ज्ञेय रूप से नहीं कहा जा रहा है, सांख्य में किंतु अव्यक्त ज्ञेय कहा जा रहा है, इसलिए कठश्रुति का अव्यक्त सांख्य अव्यक्त नहीं है। भाष्य में आगे पदमात्रम ही अव्यक्त शब्द, कठश्रुति में जो अव्यक्त शब्द है वो केवल एक पद है कहा गया, और उसका जो अर्थ है वो ज्ञेय है ऐसा वहां नहीं कहा जाता है। न यह अव्यक्तम ज्ञातव्यम उपासितव्यम च इति वाक्यम अस्ति, तो अव्यक्त कठश्रुति में अव्यक्त ज्ञातव्यम अथवा अव्यक्तम उपासितव्यम इसी प्रकार की कोई वाक्य नहीं है, विधायक वाक्य ऐसा कोई वाक्य नहीं है। पूर्व पक्ष कहता है एक विधि के लिए एक वाक्य क्यों चाहिए, अर्थ से हम मान सकते हैं। तो टीका में कहते हैं ज्ञान विध्यभावे अपि अव्यक्त पद जन्य ज्ञान गम्यतम आर्थिकम ज्ञेयतम अस्ति इत्यतः, ज्ञान विधि नहीं होने पर भी, क्योंकि सिद्धांति भाष्य में कह दिया न यह अव्यक्तम ज्ञातव्यम इति वाक्यम अस्ति, वाक्यम अर्थात विधि वाक्य, अव्यक्त ज्ञातव्य है इस प्रकार कोई विधि वाक्य नहीं है। सिद्धांति कहने से पूर्व पक्ष कहता है टीका में ज्ञान विधि अभावे अपि, ज्ञान में कोई विधि नहीं होने पर भी अव्यक्त पद जन्य ज्ञान गम्यत्वम, अव्यक्त पद से जो ज्ञान होता है तो होने से आर्थिकम ज्ञेयत्वम अस्ति। अव्यक्त एक शब्द कहा गया, जो शब्द कहा गया उसका कुछ ना कुछ अर्थ होना है, शब्द कहा गया तो अर्थ का ज्ञान के लिए शब्द कहा जाता है, नहीं तो शब्द ऐसे व्यर्थ उच्चारण किया जाता है। तो श्रुति में अगर अव्यक्त शब्द कहा गया तो उसका अर्थ का ज्ञान करना चाहिए, नहीं तो श्रुति में क्यों कहा जाएगा। इसलिए कहते हैं आर्थिकम ज्ञेयत्वम अस्ति, कोई साक्षात वाक्य नहीं है कि अव्यक्तम ज्ञेयम, कठश्रुति में जो अव्यक्त है वो ज्ञेय है, इसको कहने के लिए कोई साक्षात वाक्य नहीं है, किंतु अर्थ से आता है, नहीं तो श्रुति में क्यों कहा जाएगा व्यर्थ है। इत्यतः भाष्य में उत्तर देते हैं, न च अनुपदिष्ट पदार्थ ज्ञानम पुरुषार्थम इति शक्यम प्रतिपत्तुम, जो अर्थ का ज्ञान पुरुषार्थ है श्रुति में कहा गया है वही पदार्थ का ज्ञान से पुरुषार्थ होता है, जहाँ शास्त्र में निर्देश नहीं किया गया है उससे कुछ पुरुषार्थ होगा नहीं। कोई कहेगा कि देव दर्शन से पुण्य होता है, क्यों, कहते हैं श्रुति पुराण इत्यादि में कहा गया है, कहें देव क्या है वो तो कोई पत्थर है अथवा काष्ठ है, तो हम कोई भी पत्थर को देखते रहेंगे तो हमको वो पुण्य होना चाहिए, कहेंगे ऐसा वाक्य नहीं है, जैसे उपदेश किया गया है ऐसे ही करने से उसका फल होगा, वही पुरुषार्थ होगा। न च अनुपदिष्ट पदार्थ ज्ञानम पुरुषार्थम, अनुपदिष्ट जो पदार्थ है उसका ज्ञान से कोई पुरुषार्थम इति न शक्यम प्रतिपत्तुम, ऐसा नहीं कह सकते हैं। उपदेश किया गया है श्रुति अथवा स्मृति में तभी उसका ज्ञान से पुरुषार्थ होगा, अनुपदिष्ट जिसको नहीं कहा गया है उससे कोई पुरुषार्थ सिद्ध नहीं होगा। टीका में इसको स्पष्ट करते हैं, उपदिष्टं हि ज्ञानम फलवत इति ज्ञातुम शक्यम, जो जिसके बारे में उपदेश किया गया है इसका ज्ञान करना चाहिए, ऐसे उपदिष्टम ही ज्ञानम, जो ज्ञान उपदेश किया गया है वही फलवत इति ज्ञातुम शक्यम, उसी से ही फल होगा, पुरुषार्थ को सिद्ध होगा। निष्फल से उपदेश अयोगात, तो जो निष्फल है उसका उपदेश, अर्थात जिसका उपदेश नहीं है वो निष्फल है, क्यों, कहते हैं वो निष्फल है इसलिए उसका उपदेश नहीं किया जाता है। अव्यक्त से ज्ञान अनुपदेशात, अव्यक्त कहा गया महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर, अव्यक्त का ज्ञान करना चाहिए ऐसा कठश्रुति में उपदेश नहीं किया गया, नहीं किया जाने से फलवत ज्ञान गम्यत्वम असिद्धे, फलवत ज्ञान अव्यक्त का ज्ञान से फल होता है ऐसा नहीं कहा गया है, इसलिए अव्यक्त का ज्ञान जो है वो फलवत नहीं है, और अव्यक्त का ज्ञान फलवत नहीं होने से फलवत ज्ञान का विषय अभी अव्यक्त नहीं हुआ, फलवत ज्ञान गम्यत्वम ये अव्यक्त नहीं है, क्योंकि अव्यक्त ज्ञान से कोई फल नहीं होता है। अव्यक्त शब्द नहीं है, अव्यक्त एक शब्द है वहाँ व्यवहार हुआ है, महत अर्थात हिरण्य गर्भ, उससे ये जो अव्यक्त अर्थात कारण ये अव्यक्त है, उसका शब्द है, शब्द का अर्थ है, किंतु वो ज्ञेय है उसको जानना चाहिए, कहते हैं श्रुति में ऐसा नहीं कहा गया है, ज्ञेय बोल करके उसको नहीं कहा गया है, तो किंतु शब्द कहा गया तो अर्थ भी हमको होता है, कुछ ना कुछ आता है, कारण बोल करके हम जानते हैं जगत का कारण इस प्रकार की, कहते हैं वो हमारा बुद्धि में आता है किंतु विधान नहीं किया जाता कि उसको जानना चाहिए, जैसे ब्रह्म का ज्ञान करना चाहिए आत्मा बाहरे द्रष्टव्य, इसी प्रकार की अव्यक्त का ज्ञान करना चाहिए ऐसा नहीं कहा गया, किंतु ज्ञान नहीं होगा तो आप आरंभ करते हैं इंद्रिय अर्थ मन बुद्धि हिरण्यगर्भ अव्यक्त पुरुष, ये तो सब क्रम में है, ज्ञान तो होगा, देख ज्ञान होगा, हम अगर नीलकंठ भगवान दर्शन के लिए जा रहे हैं हमको जानकी झूला भी ज्ञान होगा, तो हमको उस तरफ का पेड़ पौधे भी ज्ञान होगा, सीढ़ी भी ज्ञान होगा, किंतु हमको वो ज्ञान से कोई लाभ है क्या, हमको ज्ञान तो है नीलकंठ भगवान का दर्शन होने से ही हमको उससे लाभ है, तो बाकी तो दर्शन होते हैं, कहते मार्ग में है तो दर्शन होगा, किंतु वो फलवत दर्शन नहीं है, तो यहाँ तात्पर्य वही है। सिद्धांत कहते हैं अव्यक्त का आपको ज्ञान हो जाएगा किंतु वो कोई फलवत नहीं है, फलवत नहीं होने से उसको ज्ञेयत्व ने विधान नहीं किया गया, किंतु सांख्य शास्त्र में तो अव्यक्त को विधान किया गया, तो व्यक्त व्यक्त ज्ञ विज्ञान श्रेयान कैवल्य, तो वहां तो विधान है, इसलिए दोनों ये सांख्य का अव्यक्त और श्रुति का अव्यक्त समान नहीं है। फलितम आह, तो उसे क्या हुआ अर्थात उपदेश जिस ज्ञान का उपदेश किया गया है वही ज्ञेय ही पुरुषार्थ का साधक न होता है, और अव्यक्त का ज्ञान करना चाहिए इसी प्रकार के विधान नहीं है, विधान नहीं है तो फल वाला नहीं होगा ऐसा कहा गया। तो अभी उससे क्या फलित तो हुआ, भाष्य में कहते हैं तस्मादपि न अव्यक्त शब्देन प्रधानम अभिधीयते, इस कारण से भी श्रुति में जो अव्यक्त शब्द आया है उसे प्रधानों को प्रधान नहीं कहा जा रहा है, न प्रधानम अभिधीयते प्रधान नहीं कहा जा रहा है। ठीक है, सांख्येष्ट सफल ज्ञान गम्यत्व अवचनाच इत्यर्थः। सांख्य का जो इष्ट है, सांख्य को इष्ट है जो अव्यक्त, उसका ज्ञान उसको सफल होता है। सांख्य इष्ट जो सफल ज्ञान है वो ज्ञान का विषय जो अव्यक्त होता है, सांख्य अव्यक्त, वो अव्यक्त ये श्रुति अव्यक्त नहीं है। सांख्य इष्ट सफल ज्ञान का अगम्य ज्ञान गम्यत्व अवचना अवचनात् अर्थात अकथनात्, श्रुति में जो अव्यक्त है वो सफल ज्ञान का विषय है ऐसा नहीं कहा गया, किंतु सांख्य का जो अव्यक्त है वो सफल ज्ञान का विषय है। तो सांख्य इष्ट सफल ज्ञान गम्यत्वम ये श्रुति अव्यक्त में नहीं है अवचनात्, किंतु सांख्य अव्यक्त में है सफल ज्ञान, तो उसका ज्ञान से कुछ फल होता है ये तो सांख्य में है किंतु यहाँ नहीं है। अभी पूर्व पक्ष कहता है ठीक है अव्यक्त से आप सांख्य प्रधान को ग्रहण मत करिए, आप अभी अव्यक्त से शरीर कहते हैं रूपक और ये दोनों में साम्य करके आप कहते हैं वहां शरीर बच गया यहाँ अव्यक्त बच गया, इसलिए अव्यक्त शब्द से शरीर कहा जाएगा। तो अभी अगर अव्यक्त शब्द से शरीर कहा जाएगा आप कहते हैं कि तो ये अव्यक्त का ज्ञान करने के लिए नहीं कहा गया, तो शरीर का भी तो ज्ञान करने के लिए कुछ नहीं कहा गया है, इसलिए अव्यक्त शब्द से प्रधानों को नहीं लिए तो ये शरीर को क्यों लेना है। न शरीर श्यापी ज्ञेय तो अनुक्त कथम यह ग्रहण, शरीर भी तो यहाँ ज्ञेय के लिए नहीं कहा गया तो अव्यक्त शब्द से शरीर को क्यों ले रहे। तत्राह सिद्धांत कह रहा है भाष्य में अस्माकं तु रथ रूपक क्लिप्त शरीरादि अनुसरणेन विष्णोर एव परम पदम दर्शयितुम अयम उपन्यास इति अनुबध्यम। सिद्धांत कहता है कि हम ये शरीर अव्यक्त ये सब का ज्ञान से कुछ लाभ होगा ऐसे हम नहीं कह रहे। अस्माकं तु रथ रूपक क्लिप्त शरीरादि अनुसरणेन, रथ का रूपक दिया सादृश्य दिया उससे क्लिप्त क्लिप्त अर्थात उसके द्वारा जो ग्रहण होता है शरीर आदि, वो शरीर आदि का अनुसरण करके अंतिम में महतः परम अव्यक्तम आगे अव्यक्ता पुरुष पर वो पुरुष विष्णु है। विष्णु हो परम पदम दर्शयितुम, क्योंकि उसका पूर्व में आया विज्ञान सारथिर यस्तु मन प्रगुणवान नर स्वध्वनो पारम आपनोति तद विष्णु हो परम पदम, वो संसार अध्वन मार्ग का पार हो जाता है जो कि विष्णु का परम पद। तो विष्णु परम पद क्या है ऐसा आकांक्षा होने से आगे कहते हैं इंद्रियभ्य पराहर्था, इसलिए सिद्धांत कहते हैं हमारा तो विष्णु परम पद ये दर्शन मतलब निर्धारण करवाना ये तात्पर्य है, तो मार्ग में सब शरीर इत्यादि कथन हुआ खाली वो ज्ञेय तो नहीं कहा गया। अच्छा इति अनुबध्यम। टीका में अस्मन मते विष्णुआख्य पदस्य एकस्य एव ज्ञेयत्वात्, हम लोग का मत में तो विष्णुआख्य पदस्य जो विष्णु तद विष्णु परम पदम एकस्य एव ज्ञेयत्वात्, एक ही है जो कि ज्ञेय है तद दर्शनार्थम उसका दर्शन के लिए, दर्शन अर्थात ज्ञान उसका ज्ञान के लिए अव्यक्त पदेन शरीरो उपन्यासो युक्त, अव्यक्त शब्द से शरीर का कथन हुआ है तो अर्थात वो मार्ग में होने वाला इसे ये श्रेष्ठ उसे ये श्रेष्ठ इस प्रकार के कहा गया। तो इत्यर्थ और अव्यक्त शब्द से आप जो कहते हैं प्रधानों को लिया जाएगा क्योंकि वहाँ अर्थात सांख्य शास्त्र में महत्त्व प्रधान पुरुष और कठश्रुति में भी महत परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष महत अव्यक्त पुरुष, इसलिए प्रतिविज्ञा हो जाती है प्रधान और अव्यक्त तो क्रम से। तो सिद्धांत कहता है कि अव्यक्त एक यौगिक शब्द है, ये कोई रूढ़ शब्द नहीं है। यौगिक शब्द से एक अर्थ लेना है निश्चय ऐसा नहीं किया जा सकता है, उसके लिए प्रकरण इत्यादि सब चाहिए। तो सिद्धांत कह रहा है टीका में साधारण शब्द मात्रात्, अव्यक्त शब्द साधारण है, बहुत में व्यवहार होता है। हम तन मात्रा को भी अव्यक्त कह देते हैं, इंद्रियों को भी अव्यक्त कह देते हैं, कहीं ब्रह्म को भी अव्यक्त कह देते हैं। तो कहते हैं साधारण शब्द मात्रात्, अव्यक्त शब्द साधारण है। न प्रधान से प्रतिभिज्ञा, इसलिए अव्यक्त से प्रधान की प्रतिभिज्ञा हो जाएगी ऐसा नहीं है। स्मार्त लिंग से अनुक्त्या नियामक अभावात इति तात्पर्य। स्मार्त लिंग से श्रुतौ अनुक्त्या, जो आप स्मृति से लिंग दिखा करके क्रम दिखाते हैं, वहां जो क्रम है वहां यही क्रम है। स्मार्त लिंग अनुक्त्या, अनुक्त्या श्रुतौ, कठश्रुति में स्मार्त लिंग का कथन नहीं हो रहा है, नहीं होने से नियामक अभावात, अव्यक्त शब्द से आप प्रधानों को नहीं कह पाएंगे, नियामक नहीं है, क्योंकि अव्यक्त है कि यौगिक शब्द है, इसलिए प्रधान को नहीं लिया जा सकता है। इति तात्पर्य, ये सूत्र उच्चारण करेंगे। तो ज्ञेयत्व अवचनात्, सांख्य निर्दिष्ट प्रधानम, तो ये सांख्य में तो ज्ञेय है किंतु श्रुति में अव्यक्त को ज्ञेय नहीं कहा गया है। अच्छा, सिद्धांती यहाँ कह दिया अंतिम में साधारण शब्द मात्रा तो न प्रधानस्य प्रत्यभिज्ञा, क्योंकि जो स्मार्त लिंग है, स्मार्त अर्थात तो सांख्य शास्त्र में जो लिंग है वो यहाँ श्रुति में नहीं कहा गया। अभी सांख्य कहता है कि श्रुति में नहीं कहा गया, नहीं श्रुति में कहा गया, उसके लिए कहते हैं लिंगोक्तिम आशंक्य, आशंक्य लिंग का कथन हुआ है ऐसे आशंका करके निषेधती, तो ऐसे आशंका दिखा करके, आशंका सांख्य करेगा लिंग का कथन हुआ है ऐसे आशंका करके सिद्धांती उसका निषेध करता है। भाष्य सूत्र है वदतीति चेन न प्राज्ञो ही प्रकरणात्, वदतीति चेन न प्राज्ञो ही प्रकरणात्, वदतीति चेन न प्राज्ञो ही प्रकरणात्, वदतीति चेन न प्राज्ञो ही प्रकरणात्। सांख्य कहता है कि आप स्मार्त लिंग कह दिए अर्थात श्रुति में नहीं कहा जाता है। सांख्य कहता है श्रुति अपि वदतीति चेत, श्रुति भी कहती है। तो ये जो हम सांख्य प्रधान कहते हैं, श्रुति भी प्रधान के बारे में कहते हैं। अव्यक्त शब्द से प्रधान को लेने के लिए श्रुति में कोई लिंग नहीं है। सांख्य कहता है कि अव्यक्त शब्द से प्रधान को लेने के लिए श्रुति में लिंग है। श्रुति में अगर लिंग है तो आपने जो पूर्व सूत्र कह दिया ज्ञेय तो अवचन आती है और नहीं घटेगा, तो सांख्य भी ज्ञेय है क्योंकि श्रुति भी स्वयं कहती है, मतलब ये जो प्रधान ये ज्ञेय है, श्रुति भी स्वयं कहती है। कहते प्रधान ज्ञेय है, कहाँ कहा गया, कहते लिंग है उसका दिखाता है। बदती इति चेत सांख्य कहता है, सिद्धांत कहता है न, जो लिंग आप प्रधान के लिए दिखा रहे हैं प्राज्ञो ही, प्राज्ञो था परमात्मा, वो लिंग परमात्मा का है। जो लिंग आप दिखा रहे हैं कि ये लिंग प्रधान को ही कहता है, वो लिंग परमात्मा को कहता है, प्रधान को नहीं कहता है। प्राज्ञो ही प्रकरणात्, अर्थात जिस लिंग से आप प्रधान को कहते हैं अव्यक्त शब्द से ग्रहण करना चाहिए, तो कहते हैं वहां वो सब लिंग परमात्मा का बारे में है, वो प्रधान के बारे में नहीं है। अत्राह सांख्य, पहले सांख्य कहता है लिंग दिखाता है, प्रधान अव्यक्त शब्द से ग्रहण होना चाहिए। सांख्य कहता है हेय तो वचनात इति असिद्धम, पूर्व सूत्र सिद्धांत कह दिया कि ज्ञेयत्व, ज्ञेयत्व वचनात पूर्व सूत्र हुआ, तो प्रधान सांख्य शास्त्र में ज्ञेय कहा गया, श्रुति में ज्ञेयत्व है प्रधान में ऐसा नहीं कहा गया, इसलिए श्रुति में प्रधान का ग्रहण नहीं होगा। ये जो सिद्धांत कहा पूर्व पक्ष सांख्य कह रहा है असिद्धम। सिद्धांत पूछता है कथम, क्यों असिद्ध होगा, तो सांख्य कहता है श्रूयते ही अत्र अव्यक्त शब्दोदितस्य प्रधानस्य ज्ञेयत्व वचनम्, अव्यक्त शब्द से जो प्रधान कहा जाता है वो ज्ञेय है, ऐसा वाक्य है श्रुति में है। ये किताब देखेंगे, इसमें 182 अच्छा नहीं नहीं 180 उसमें तृतीय मंत्र है आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथम एवतु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहम एवच इंद्रियाणि हयान हयांता घोड़ा और विषयांशु गोचरान मार्ग और आत्मा इंद्रिय मन के साथ युक्त होकर के आत्मा अर्थात शरीर शरीर इंद्रिय मन के साथ युक्त होकर के भोक्ता बनता है, आत्मा ही भोक्ता बनता है ऐसा जानना चाहिए। इसके साथ युक्त नहीं है तो आत्मा भोक्ता नहीं बनेगा। आगे नवम मंत्र कहा गया विज्ञान सारथिर्यस्तु बहुब्री है विज्ञानम सारथी यस्य स विज्ञान सारथी यह जो होता है मन प्रग्रहवान नर मन ही प्रग्रह होता है जिसका सो अध्वन संसार मार्ग से पारम आपनुति तद विष्णु परमं पदम। आगे इंद्रियभ्य परा अर्थ अर्थभ्य परम मन मनसस्तु परा बुद्धिर बुद्धिरात्मा महान पर महतः परम अव्यक्तम ये अव्यक्त को लेकर के अभी विचार चल रहा है। तो सांख्य कहता है कि ये अव्यक्त ज्ञेय है ऐसे श्रुति में कहा गया, सिद्धांती मना कर दिया था ज्ञेय नहीं है श्रुति में नहीं कहा गया। सांख्य अभी कह रहा है दक्षिण पार्श्व में पंचदश मंत्र, तो पंचदश मंत्र कहता है अशब्दम अस्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा अरसम नित्यम अगंधवत च यत अरो अनादि है अनंत है महत परम है ध्रुव है इसको निचाय निचाय अर्थात ज्ञातवा निश्चय करके ज्ञातवा तन मृत्यु मुखात प्रमुचित है। सांख्य कहता है देखिए कहा गया ज्ञातवा, सिद्धांत कहता है कि ये पदार्थ जिसको ज्ञातवा कहा जाता है ये क्या है। सांख्य कहता है यही तो प्रधान है, प्रधान में ना कोई शब्द है ना स्पर्श है ना रूप है और ये अव्यय है उसमें कोई रस नहीं है ये नित्य है। सांख्य उनका मत में सांख्य मत में प्रधान नित्य है अगंधवत है अनादि है सांख्य मत में प्रधान अनंत है महतः परम है ध्रुव है नित्य निचाय इसको जान करके मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। सांख्य कहता है ये सब जो लक्षण है ये तो प्रधान का लक्षण है ये लिंग है, आप कैसे कहते हैं कि अव्यक्त ज्ञेय है ऐसे श्रुति में नहीं कहा गया। अव्यक्त ज्ञेय है क्यों निचाय कहता है ज्ञातवा, तो निचाय ज्ञातवा और ये जो लक्षण दिया गया ये अव्यक्त का ही प्रधान का ही लक्षण इसलिए प्रधान ज्ञेय है श्रुति में कहा गया है तो ये कहता है। सिद्धांत यहाँ उत्तर देगा ये जो यहाँ ज्ञेय बोलकर के कहा जाता है वो एकादश मंत्र का एकादश मंत्र में कहा गया महतः परम अव्यक्तम अव्यक्ता पुरुष पर पुरुषान्न पर किंचित सा काष्ठा सा परागति और आगे कहते हैं एस सर्वेशु भूतेषु गूढ़ो आत्मा न प्रकाशते ऐसा कह करके पुरुष को कहा गया और ये पुरुष गूढ़ बोल करके कहा गया दृश्यते तो ग्रया बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्म दर्शी भी ये तो आत्मा का कथन हो रहा है और यही आत्मा के लिए आगे कहा गया यच्छेद बांग मनसी प्राज्ञस तो वाणी को मन में लय करे अर्थात और बाघ इंद्रिय कम व्यवहार हो मन ही चलते रहे और फिर तद ये अच्छेद ज्ञान आत्मनि ज्ञान आत्मा विज्ञान आत्मा तो विज्ञान आत्मा में मन को फिर लय करे और ज्ञान आत्मा ज्ञान को अर्थात बेष्टि बुद्धि को आत्मनि महति हिरण्यगर्भ समष्टि में लय करे और तद ये अच्छेद शांत आत्मनि शुद्ध आत्मा में हिरण्यगर्भ को भी लय करे ये उसका उपाय भी कहा गया और आगे भी कहा जाता है उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत तो उत्तिष्ठित उत्तिष्ठित का अर्थ ज्ञानाभिमुख हो जाओ जागृत जागृत अर्थात तो अज्ञान निद्रा से जागृत तो जागृत अर्थात तो अज्ञान निद्रा से जाग जाना अर्थात तो अज्ञान को नाश करके जागृत हो जा प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ ज्ञानियों को प्राप्त करके जान जाओ। शूरस्य धारा निशिता दूरत्वया दुर्गम पथस्तत कवयो वदन्ति, ये मार्गों को प्राप्त करना जो है वो पथ दुर्ग है। दुखेन गम्यते इति दुर्गम, क्यों क्षूरस्य धारा, तो ये तो धारा क्षूर का धारा जैसे है, तो निशिता निशिता तीक्ष्णीकृता निशत ये है तीक्ष्णीकरण है, दूरत्यया दुखेन अत्यया इसको पार करना कठिन है। तो ये सब तो आत्मा के बारे में कहा गया, आगे अशब्दम स्पर्शम नीचे आय, ये तो जो गूढ़ोत्मा कहा गया ये आत्मा का कथन हो रहा है। सिद्धांति कहेगा सांख्य कहा था अशब्दम स्पर्शम ये प्रधान को कहा जा रहा है, सिद्धांति उसका निराकरण कर देगा। भाष्य में तो अत्राह सांख्य ज्ञेय तो अवचनात इति असिद्धम, सिद्धांति पूछता है कथम, सांख्य कहता है श्रूयते ही उत्तर अव्यक्त शब्द उदितस्य प्रज्ञान प्रधानस्य ज्ञेयत्व वचनम्, आगे वाक्य में प्रधान ज्ञेय है ऐसा कहा जाता है। कहाँ वाक्य है, अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम अगंधवच्च, अशब्दम बहुव्रीह है, अस्पर्शम बहुव्रीह है, अरूपम ये भी, अव्ययम यहाँ नय है, न व्येति न व्यय इति अव्यय तथा अरसम, तो ये भी बहुव्रीह है, और नित्यम है, अगंधवत ये गंध वाला भी नहीं है, ये नय समास है, अनादि है ये भी बहुव्रीह है, अनंत बहुव्रीह है, महत परम ध्रुवम ध्रुवम नित्यम निचाय निश्चय करके, तम तम अर्थात तो ये सांख्य कहता है तम तम अर्थात प्रधानम अव्यक्तम मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु मुख से पार हो जाता है। तो सांख्य कहता है कि अत्र ही यादृशम शब्दादिहीनम प्रधानम महत परम स्मृतौ निरूपितम तादृशम एवं निचायत्वेन निर्दिष्टम, अत्र ही अत्र अर्थात ये कठश्रुति में ये जो अशब्दम स्पर्शम कहा गया, तो इसमें यादृशम शब्दादिहीनम प्रधानम महतः परम स्मृतौ निरूपितम, स्मृति में हम लोग का सांख्य स्मृति में जो प्रधान कहा जाता है जो कि महतः परम है स्मृति में निरूपण किया गया, वो शब्दादिहीनम जिसको यहाँ श्रुति में कहा गया वही प्रधान है। तादृशम एव अर्थात जिस प्रकार की हमारा सांख्य श्रुति में प्रधान को कहा गया जो महत्वपर है, तादृशम उसी प्रकार की अत्र ही अर्थात श्रुतौ श्रुतौ निचायत्वेन निर्दिष्टम, अत्र ही का अर्थ श्रुतौ और बाद में दे दिया शब्दादिहीनम प्रधानम महतः परम स्मृतौ, स्मृति में जो निरूपित तादृशम एव अत्र ही निचायत्वेन निर्दिष्टम, अत्र ही अर्थात श्रुति में उसी को ही निचायत्वेन ज्ञेयत्वेन निर्दिष्टम, तस्मात् प्रधानम एव इदम्, इसलिए अव्यक्त शब्द से प्रधान को कहा जाता है, तदेव च अव्यक्त शब्द निर्दिष्टम, ये जो अशब्दम स्पर्शम अरूपम अव्ययम कहा गया ये तो प्रधान को कहा गया है, और वही पूर्व में अव्यक्त शब्द में एकादश मंत्र में भी है, जो पंचदश मंत्र में कहा जाता है वही एकादश मंत्र में है। तत्र ना ना ये पंचदश में अत्र ही तादृशम शब्दादिहीन तादृशम निचायत्वेन निर्दिष्टम, निचायत्वेन निर्दिष्टम पंचदश मंत्र में उसी को आगे कहते हैं, तस्माद् प्रधानमेव इदम्, पंचदश मंत्र में जो निचाय है वो प्रधान ही है, और तदेव च अव्यक्त शब्दम एकादश मंत्र निर्दिष्टम, जो पंचदश मंत्र में निचाय कहा जाता है वही एकादश मंत्र में अव्यक्त शब्द से कहा गया, और वही हमारा सांख्य स्मृति में भी वही बात कहा गया ऐसे सांख्य कहता है। कहने से सिद्धांति कहते हैं कि अत्र ब्रूम, यहाँ हम उत्तर देते हैं, टीका में दे दिया अत्र ही तादृशम एव निर्दिष्टम इति अन्वय, वाक्य का आरंभ में हुआ अत्र ही, आधा में है तादृशम, आगे है तस्मात् प्रधानम एव इदम् तदेव अव्यक्त शब्द निर्दिष्टम, तो कहते हैं अत्र ही तादृशम एव प्रधानम अव्यक्त शब्द निर्दिष्टम, इस प्रकार के पूरा वाक्य अन्वय हो जाएंगे। टीका में आगे स्पष्टम अन्यत, इसलिए आगे और भाष्य का कोई व्याख्या नहीं है। आगे भाष्य में अत्र ब्रूमः सिद्धांती उत्तर देता है, नेह प्रधान निचायत्वेन निर्दिष्टम, यहाँ प्रधान को ज्ञेयत्वेन नहीं कहा गया, प्राज्ञो ही यह परमात्मा निचायत्वेन निर्दिष्टम इति गम्यते। प्राज्ञ परमात्मा, प्राज्ञ अर्थात ये जो सुसुप्ति अवस्था प्राज्ञ नहीं है, प्रकर्ष ज्ञ तो जानाती ऐसा नहीं है, ज्ञ तो होने से परमात्मा वही निचायत्वेन निर्दिष्ट इति गम्यते। कुतः संख्या पूछ रहा है क्यों, वेदांति कह रहा है प्रकरणार्थ, क्योंकि प्राज्ञ से ही प्रकरणम विततम वर्तते, यहाँ प्राज्ञ का ही प्रकरण चल रहा है, क्योंकि नचिकेता पूछा भी था उसी के बारे में, उत्तर भी उसी के बारे में दिया जाएगा। प्राज्ञ ही प्रकरणम विततम, विततम विस्तारितम, तनु विस्तार धातु वर्तते। और पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति इति आदि निर्देशात, ये बात कहा गया तो जो पुरुष बात कहा गया है उसी का ही तो आगे, इसी को ही एस सर्वेशु भूतेषु गूढ़ोत्मान प्रकाशते दृश्यते त्वग्रे या बुद्धिया सूक्ष्म या सूक्ष्मदर्शी भी इति च, ये जो गूढ़ो आत्मा अर्थात ये छुपा हुआ है, छुपा हुआ है आवृत हो अज्ञान से, इति च दुर्ज्ञा तत्व वचने न तस्व ज्ञेयत्वाकांक्षणाथ, तो ये जो आत्मतत्व तो है जो कि गूढ़ है वही दुर्ज्ञात तो है, तो वही ज्ञेय है, जो दुर्ज्ञात तो है वही ज्ञेयत्व न कहा जाएगा, और उसके लिए ही उपाय कहा गया यच्छेद भांग मनसि प्राज्ञ उपाय कहा गया। इति च तद ज्ञानाय एव वागादि संयमस्य विहितत्वात्, वही जो गूढ़ोत्मा न प्रकाशते वही आत्मा का ज्ञान के लिए वागादि संयम ये सब कहा गया है। तद ज्ञान आय तद अर्थात वही प्राज्ञ जो आत्मा उसी का ज्ञान के लिए ही कहा गया। और मृत्यु मुख प्रमोक्षण फलत्वात् कहा गया कि निचायतन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते अशब्दम स्पर्शम रूपम अव्ययम, वो मंत्र में कहा गया तम निचाय उसको जान करके मृत्यु मुख प्रमोक्षण, मृत्यु हो मुखम इति मृत्यु मुखम तस्मात प्रमोक्षण, मृत्यु मुख से प्रकर्ष से मुक्त हो जाना फलत्वाच, तो सिद्धांति कहेगा कि हमारा भी प्रधान का ज्ञान से मुक्त होगा, क्योंकि प्रधान पुरुष ये दोनों का भेद ज्ञान होने से मुक्त होगा। सिद्धांति कहते हैं नहीं, प्रधान मात्रम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इति सांख्य ऋष्यते, वो कहते हैं प्रधान पुरुष का भेद ज्ञान होना चाहिए, केवल प्रधान को जान करके मुक्त नहीं होगा। और यहाँ तो निचायतम केवल इतना ही कह दिया, प्रधान मात्रम निचाय मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इति नहीं सांख्य ऋष्यते, सांख्य लोग ऐसा नहीं मानते हैं। चेतनात्म विज्ञानाधि मृत्यु मुखात प्रमुच्यते इति तेषाम अभ्युपगम, वो लोग भी मानते हैं चेतन आत्मा पुरुष उसी का विज्ञान से ही मृत्यु मुखात प्रमुच्यते, मृत्यु से मुक्ति तो चेतन पुरुष का ज्ञान होने से ऐसा सांख्य लोग भी मानते हैं। तेषाम अभ्युपगम, अभ्युपगम स्वीकार, वो लोग भी ऐसे ही स्वीकार करते हैं। सर्वेषु वेदांतेषु प्राज्ञ सेव आत्मनो शब्दादि अशब्दादि धर्मत्वम अभिलप्यते, वेदांत में सर्वत्र प्राज्ञ आत्मा परमात्मा उसी को ही अशब्दादि धर्मत्वम उसी का ही कहा जाता है, आत्मा में ही शब्दादि धर्म नहीं है, ये कहीं प्राज्ञ मतलब प्रधान को नहीं कहता, ये आत्मा को ही कहता है। तस्मान न प्रधानस्य अत्र ज्ञेयत्वम अव्यक्त शब्द निर्दिष्टत्वम वा, इसलिए प्रधान ना यहाँ ज्ञेय है ना अव्यक्त शब्द से कहा गया, ज्ञेय भी नहीं है अव्यक्त शब्द से भी नहीं कहा गया है, इसलिए प्रधान का तो यहाँ विचार है ही नहीं। अच्छा ये सूत्र उच्चारण करेंगे, श्रुति कहती है प्राज्ञ को प्रधान को, सिद्धांत कहता है न श्रुति तो परमात्मा को कहता है प्राज्ञ क्यों प्रकरण, तो पुरुषान्न पर किंचित यहाँ से आरंभ हो करके आरंभ से भी नचिकेता पूछा था अभी ब्रह्म के बारे में आत्म तत्व के बारे में। टीका में किंच अत्र कठबल्याम प्रधानस्य प्रश्नोत्तर असत्वान न ग्रहणम इति आह। कठबोली में प्रधान के बारे में प्रश्न भी नहीं है, उत्तर भी नहीं है। तो प्रधान का प्रश्न भी नहीं है, उत्तर भी नहीं है, तो प्रधान का ग्रहण कैसे हो जाएगा? ये संभव नहीं है। इसको आगे सिद्धांत कह रहे हैं, त्रयाणाम एव चैव उपन्यासः प्रश्नश्च। त्रयाणाम एव चैव उपन्यासः प्रश्नश्च। सिद्धांत कहता है कि त्रयाणाम एव तीन मात्र का ही, तीन का ही। कौन कौन? कहते हैं कि अग्नि, जीव, परमात्मा, ये तीन के बारे में नचिकेता पूछा है। आगे प्रथम पंक्ति में भाष्य में दे दिया, यस्मात् त्रयाणाम एव पदार्थानाम अग्नि जीव परमात्मा। तो तीन का ही प्रश्न है, त्रयाणाम एव च, तो ये च कहने से अर्थात यस्मात्, यस्मात् त्रयाणाम एव, एव कह करके चतुर्थ नहीं है, प्रश्न हो उपन्यास कथन हुआ है। क्यों कहते प्रश्नश्च? पूछा भी है, इतना जितना पूछा है उतने ही तो उत्तर दिया जाएगा। ना प्रधान का कोई प्रश्न है ना कोई उत्तर है। भाष्य में इतश्च न प्रधान से अव्यक्त शब्द वाच्य तुम ज्ञेय तुम वा, ये भी और कारण है कि अव्यक्त शब्द से ना प्रधान को कहा गया है ना प्रधान ज्ञेय है। प्रधान से अव्यक्त शब्द वाच्य तुम न, प्रधान से ज्ञेय तुम अपनी न, दोनों नहीं होगा। क्यों कहते हैं? सूत्र में कहा गया च, सूत्र में जो त्रयाणाम एव च, च का अर्थ यस्मात्, इसको भाष्य में कहते हैं यस्मात् त्रयाणाम एव, सूत्र में है त्रयाणाम एव, त्रयाणाम अर्थात पदार्थानाम, पदार्थ कौन है? कहते हैं अग्नि जीव परमात्मा नाम अस्मिन् ग्रंथे, अस्मिन् ग्रंथे अर्थात कठबल्लिषु वर प्रदान सामर्थ्यात वक्तव्यतया उपन्यासो दृश्यते तद विषय एव च प्रश्न। कठबल्ली में नचिकेता को यमराज जी वर देते हैं, वर सामर्थ्य से नचिकेता अपना याचना करता है, तो मांगने से अभी यमराज जी के लिए वो वक्तव्य हो गया, उत्तर देना पड़ेगा, तो वक्तव्य तो उपन्यास ये दृश्यते, तो वर तीन दिए थे तो ये तीन मांगता है, और तद विषय एवं प्रश्न, वो प्रश्न भी तीन किया है, उत्तर भी तीन देना है, उसमें प्रधान नहीं है। न अतो अन्यस्य प्रश्न उपन्यासो वा अस्ति, इससे अन्य प्रश्न भी नहीं है और उपन्यास, उपन्यास अर्थात कथन, तीन से अन्य प्रश्न भी नहीं है और कथन भी नहीं है, तीन ही वहाँ ये विषय है। तत्र तावत वो दिखाते हैं, तो नचिकेता ने पहला प्रश्न का उत्तर, मतलब पहले वो नचिकेता वर मांगता है कि हमारा पिता ये जितना दिन हम यहाँ रहा वो दुख में घर में होंगे, वो शांति में रहे, और हम जाने से हमको पहचाने, ये प्रथम वर मांगा और यमराज ने वो दे दिया। और द्वितीय वर मांगा कि आप स्वर्ग प्राप्ति का जो साधन है अग्नि उसको जानते हैं, वो आप हमको कहिए। यमराज जी ये बात कहता है, अभी दो हो गया। तृतीय में वो कहता है कि ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, प्रेते प्रेते अर्थात मरण विषय में, विषय सप्तमी मनुष्य आधार सप्तमी मनुष्यों में, मरने के बाद ये रहता है अथवा नहीं रहता है, तो ये जो संदेह रहता है इसमें एतद् विद्याम अनुशिष्ट स्त्वया हम, क्या संशय होता है? अस्तित्व एके न अस्तित्व एके, मरण के बाद ये रहता है अथवा नहीं रहता है, ऐसे जो मनुष्य में संशय है, तो ये हम एतत त्वया अनुशिष्टो अहम विद्याम, आपके द्वारा अनुशासित होकर के मैं इसको जानू, ये तृतीय प्रश्न पूछता है। तो अभी यहाँ तीन प्रश्न हो गया, तो अभी आगे यमराज जी उसको प्रलोभन दिखाते हैं। तो शरीर नाश हो जाने के बाद जो रहता है आत्म तत्व का प्रश्न है, यमराज जी कहते हैं आत्मा तो किसको नहीं कहना है, इसलिए प्रलोभन दिखाते हैं। नचिकेता प्रलोभन को ग्रहण नहीं करके फिर दोबारा पूछता है, अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात, इस प्रकार की पूछता है। तो अभी हो गया कि ये यम प्रेते, तो तृतीय हो गया था, क्योंकि प्रथम पिता का सौमनस्य, द्वितीय अग्नि, तृतीय मरने के बाद आत्मा रहता है नहीं रहता है, चतुर्थ हो गया अन्यत्र धर्मात अन्यत्र अधर्मात्, धर्मा धर्म से अन्य ऐसा पदार्थ। यहाँ से विचार आगे आगे दिखाएंगे तो फिर तो यहाँ चार प्रश्न हुआ। सिद्धांती कहेगा कि यहाँ चार प्रश्न नहीं है, प्रश्न तीन है। जो तृतीय प्रश्न किया था कि मरने के बाद ये आत्मा मतलब कुछ रहता है नहीं रहता है, ये आत्म तत्व का जीवात्म विषय का प्रश्न था। चतुर्थ प्रश्न धर्मा धर्म से जो अतीत है, भूत भविष्य ये सबसे जो अतीत है, ये ब्रह्म विषय का प्रश्न है। तो जो तृतीय प्रश्न आत्म विषय का है वही चतुर्थ प्रश्न ब्रह्म विषय का, इसलिए तीन चार में अलग नहीं है, ये दोनों एक ही प्रश्न है। इसलिए बर भी तीन का था, प्रश्न भी तीन का हुआ। तभी अगर तीन का प्रश्न उत्तर का बात है, अभी देखिए भाष्य में आप कहते हैं त्रयाणाम एव, त्रयाणा में एक आ गया अग्नि, एक जीव, एक परमात्मा। अभी प्रथम जो पिता का सौम नश्य था वो तो यहाँ रहा नहीं। कहते हैं पिता का सौम नश्य बारे में नचिकेता कोई प्रश्न नहीं किया, वो तो खाली बोल दिया कि हमारा पिता ऐसे होना चाहिए, वो एक बर है किन्तु एक प्रश्न नहीं है। प्रश्न तो तीन किया है, एक अग्नि विषय का प्रश्न, दूसरा है कि जीव विषय का प्रश्न, तृतीय परमात्मा विषय का प्रश्न। बर तीन है, प्रश्न तीन है, एक बर में प्रश्न नहीं है वो अलग बात है। इसलिए बाकी जो तीन प्रश्न हुआ ये दो बर का ही तीन प्रश्न, ये आगे सब स्पष्ट करेंगे। इसलिए कहते हैं अग्नि जीव परमात्मा ये तीन विषय का प्रश्न है किंतु दो बर में, ये तीन प्रश्न क्यों, ये जो इसमें से जो तृतीय प्रश्न है वही जीव वही परमात्मा वो एक ही प्रश्न है। अच्छा भाष्य में तद विषय एव प्रश्न न अतो अन्य प्रश्न उपन्यासो वास्ति। जीव अग्नि जीव परमात्मा छोड़ करके अन्य विषय का प्रश्न भी नहीं है और ये महाराज जी उत्तर भी नहीं दिए हैं। टीका में मृत्युना नचिकेत संप्रति त्रीन बरान वृणीष्व इति उक्ते त्रयाणामेव प्रश्नो नचिकेतसा कृतः। तो ये मृत्यु के द्वारा तीन बर दिया गया नचिकेत संप्रति और त्रीन बरान वृणीष्व इति उक्ते, तीन बर हमको मांगो, त्रयाणामेव प्रश्नो नचिकेतसा कृत, नचिकेता तीन प्रश्न किया। उपन्यासस्य मृत्युना कृत, उपन्यास वो भी उतना ही अर्थात कथन किया, न अन्यस्य अन्य का तो कथन नहीं है। प्रश्न त्रयम क्रमेण पठती, तीन प्रश्न दिखाते हैं भाष्य में उसको। तत्र तावत प्रथम प्रश्न करता है स त्वम, त्वम अर्थात है इमराज, अग्निम स्वर्ग्यम अध्येशी मृत्यो प्रब्रूहितम श्रद्धानाय मह्यम। तो स अग्नि स त्वम वो आप हे मृत्यु, मृत्यु संबोधन है, हे मृत्यु हो आप स्वर्ग्यम अग्निम, स्वर्ग्यम स्वर्गाय हितम स्वर्ग का जो उपाय है ऐसा अग्नि आप जानते हैं। अध्येशी, अध्येशी अर्थात स्मरसी, एक स्मरण है अधिपूर्वक चलेगा, इसलिए तम उस अग्नि को मह्यम श्रद्धाधानाय प्रभ्रूही मेरे लिए कहिए, मह्यम मैं कैसा हूँ श्रद्धाधानाय, मैं श्रद्धा के साथ आपके पास आए हूँ, प्रभ्रूही मेरे को कहिए इति अग्नि विषय प्रश्न, एक प्रश्न हो गया। और ये यम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति इत्येके नायम अस्ति इति चैके एतद् विद्या मनुशिष्टस्त्वया हम वराणामेश वरस्तृतीय। तो ये यम प्रेते, प्रेते अर्थात ये मृते मरने के विषय में, मनुष्य, मनुष्य अर्थात मनुष्यों में जो विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय, क्या संशय, अस्ति इति एके नायम अस्ति इति चैके, कुछ लोग कहते हैं मरने के बाद कुछ रहता है, चार्वाक कहता है कि भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनः कृतं गमनं कृतं कुतः, तो नहीं है ऐसा कुछ लोग कहते हैं। ये हो गया, तो नचिकेता कहते हैं एतद् विद्याम, विद्याम विदलिंग का रूप है, ये मेरे लिए जानने योग्य है, अनुशिष्टस्त्वया अहम, आपके द्वारा अनुशिष्ट हो करके आपका उपदेश प्राप्त करके ये मेरे द्वारा जानने योग्य है विद्या। तो वराणम एस तृतीय वर, मेरा वर में तो ये तृतीय वर हुआ, ये मान लिया। इति जीव विषय प्रश्न, ये जीव का प्रश्न हुआ, पहले अग्नि का, ये जीव का हो गया। और अन्यत्र धर्मात, अन्यत्र अधर्मात, अन्यत्र अस्मात् कृता कृतात्, धर्म अधर्म से अन्य है, कृत अकृत, कृत कार्य अकृत कारण, कार्य कारण से भिन्न है। तो कार्य कारण धर्म अधर्म से जो सब असंस्पृष्ट है वो कौन होगा, कहते परमात्मा होगा। और अन्यत्र भूताच भव्याच, तो भूतात च, च कहने से वर्तमान, भूत वर्तमान भविष्य ये सबसे जो भिन्न है वो अधिष्ठान रूप से वो सदा विद्यमान है, नित्य है। यत तत्पश्यसी तद्वद, ऐसा पदार्थ को जो आप देखते हैं वो कहिए। इति परमात्मा विषय, तो अग्नि जीव परमात्मा इसको विषय करने वाले वो प्रश्न पूछा है। ठीक है, हे मृत्यु, जो प्रथम प्रश्न में था सत्वम अग्निम स्वर्गम अध्येश मृत्यु, मृत्यु संबोधन में सत्वम मृत्यु, मह्यम, मह्यम अर्थात दत्तवर त्वम, दत्तवर में बहुव्री है, दत्तो वरो येन स दत्तवर त्वम अथवा दत्तवर त्वम। हाँ ठीक है, क्योंकि अहम तो हो गया, अहम को लिए कहेगा तो दत्तवराय हो जाएगा, दत्त वरो यस्मिन, किंतु यहाँ दत्त वर को प्रथमा है इसलिए त्वम, तुमने वर दिया, ये त्वम के साथ समानाधिकरण है। तो दत्त वर त्वम स मह्यम, मेरे लिए स्वर्ग है तुम अग्निम स्मरसी, आप जानते हैं, आपको स्मरण है और इसलिए कहिए। और द्वितीय प्रश्न था ये एम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, उसके लिए कहते हैं प्रेत अर्थात मृत, मरने के बाद मनुष्य में संदेह रहता है है अथवा नहीं है, क्या संदेह है, कहते हैं देहाद अन्यो अस्थि नवा इति संशय अस्थि, मनुष्य में ये संशय होता है देह से भिन्न, देह तो मर गया तो मृते सती, देह से मृते सती, अन्य अन्य कोपी अस्थि नवा, इस प्रकार की विचिकित्सा, विचिकित्सा संशय अस्थि, अतः एतद आत्म तत्व संदिग्धम जानियाम इति अर्थः। तो नचिकेता पूछता है एतद विद्याम अनुशिष्ट स्तया हम, एतद का अर्थ टीका में कहते हैं एतद आत्मतत्व, तो कहते हैं कि एतद आत्मतत्व जिस विषय में संशय है असंदिग्धम जानियम, आपके द्वारा उपदिष्ट हो करके मैं इसको संदेह रहित हो करके आत्मतत्व को जानियाम विद्याम, विद्याम अर्थात तो मेरे द्वारा ये जानने योग्य है जानियाम। संदिग्ध असंदिग्धम आत्मतत्व, आगे क्या है संदिग्धम, संदिग्धम जानियम, संदिग्ध को जानने योग्य ये तो नहीं होगा, एतम आत्मतत्व, अगर संदिग्ध कहेंगे तो आत्मतत्व के साथ अन्वय लेंगे अर्थात ये आत्मतत्व तो अभी संदिग्ध है इसी को जानो, तो असंदिग्ध होगा ये ठीक है, तो संदिग्ध लगे तो वर्तमान संदेह है, इस प्रकार लेंगे। षष्ठ सूत्र, षष्ठ सूत्र टीका में ना प्रतिवचन इति एतद आत्मतत्वम संदिग्धम, हाँ यहाँ संदिग्धम पाठ है, यहाँ देखे थे म लिखा है ना और लिखा है, देखे थे जो पेंसिल में लिखा है म है, तो फिर संदिग्धम ठीक है, संदिग्धम अर्थात आत्मतत्व अधुना संदिग्धम, तो ठीक है असंदिग्धम दिया। अच्छा ये पेंसिल दीजिए, तो संदिग्धम्। तो ये संदिग्ध है, इसको मैं जानू आपसे। ये तीन प्रश्न हो गया, अभी क्रमेण उत्तर आह, इसका उत्तर क्रम से देते हैं। भाष्य में प्रतिवचनम अपि, अच्छा ठीक है हो जाएगा, प्रतिवचनम अपि यमराज जी तीन उत्तर भी देते हैं। लोकादि अग्निम तमुवाच तस्मै या इष्टका यावतिर्वा यथावा इति अग्नि विषय, अग्नि विषय उत्तर देते हैं। लोकादिम लोकों का आदि अर्थात हिरण्यगर्भ, अग्निम वही विराट है अग्नि उसको कहा जाता है। तम उवाच यमराज ने कहा तस्मै नचिकेताय, और ये अग्नि का चयन करेंगे जो कर्म अनुष्ठान करेंगे उसके लिए, या इष्ट का जो ईटा चाहिए अर्थात आकार, यावतिर्वा जितना संख्या, यथा वा ईटा को जैसे रखना है वेदी बनाने के लिए, तो या अर्थात जिसे आकृति वाला ईटा, यावती अर्थात जितने संख्या वाला, और यथा अर्थात वेदी चयन बनाने के समय में जैसे रखना है, ये अग्नि विषय उत्तर हो गया। आगे जीव विषय उत्तर, हंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। हंतत इदं प्रवक्ष्यामि, अभी तो आपको उत्तर दूंगा, हंत हंत अर्थात ये उत्तर दूंगा अर्थात निश्चय करने का अर्थ में, गुह्यं ब्रह्म सनातनं। द्वितीय प्रश्न था ये प्रेते विचिकित्सा मनुष्य, ये जीव विषय का प्रश्न था, अभी कहते हैं हंतत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म, जीव विषय के प्रश्न का ब्रह्म कैसे हो जाएगा। तो ब्रह्म शब्द यहाँ कहा गया किंतु यहाँ अभी ब्रह्म का उत्तर नहीं देता है, क्योंकि यथा च मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, मरण तो ये जीवात्मा का विषय है, तो इसलिए जीव विषय का उत्तर है। क्यों कहते हैं आगे और स्पष्ट करते हैं, योनिम अन्य प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, अन्य देहिनः शरीरत्वाय, शरीरत्व के लिए योनिम प्रपद्यन्ते, योनि को प्राप्त करते हैं, तो जीव का ही उत्तर है। और अन्य स्थानुम अनुसंयन्ति अनुसंयन्ति इणोयण, अन्य तो स्थाणुत्व को प्राप्त करते हैं, क्यों यथा कर्म यथा श्रुतम, जैसा कर्म जैसा श्रुतम उपासना, जैसे कर्म जैसे उपासना ऐसे ही हो जाते हैं, ये जीव विषय का उत्तर हो गया। इति व्यवहितम जीव विषयम, तो यद्यपि बीच में ब्रह्म शब्द आ गया फिर भी ये जीव विषय का उत्तर, और ब्रह्म विषय का उत्तर कहते न जायते मृियते वा विपश्चित इत्यादि बहु प्रपंच परमात्मा विषय, परमात्मा विषय तो बहुत आगे है, न जायते मृियते वा कदाचित बहुत लेकर, नैव प्रधान विषय प्रश्नो अस्ति, प्रधान विषय का तो यहाँ प्रश्न ही नहीं है। टीका में लोक हेतु, जो अग्नि का विषय में कहा लोकादिम अग्निम तम उवाच, लोकादिम लोक का हेतु कौन है, कहते हैं विराट आत्मा, विराट आत्मनो उपास्यत्वात् लोकादि चित्यो अग्निश तम मृत्युर उवाच नचिकेतसे, तो लोक का जो हेतु है विराट आत्मा है जो उपास्य है, तो उसके उपास्यत्वात् लोकादिश चित्यो, इसलिए लोकादि तो लोकानाम आदि इति लोकादि, आदि अर्थात कारण लोगों का हेतु है, वही विराट है, सब भुवन उसी में ही अध्यस्त मतलब उसी का ही विस्तार है। तम इसी अग्नि को मृत्युर नचिकेत से उवाच कहा, कैसा कहा, या इष्ट का या अर्थात स्वरूपत, वो ईटा का मतलब आकार कैसे होना है, और यावती संख्या तो उसका संख्या कितना है, यथा वा क्रमेण अग्निश्चीयते तत्सर्वम उवाच, वो ईटा को कैसा रख करके वेदी बनाना है ये कह दिया। और हम तो इदानी ब्रह्म बक्ष्यामि, तो ये जब जीव विषय को उत्तर देता था कहते हैं ब्रह्म वाक्यन जीव प्रश्न व्यवहितम अपि, वहाँ हंत ते इदम प्रवक्ष्यामि गुह्यम ब्रह्म सनातनम कहने पर भी अभी जीव प्रश्न व्यवहित लगेगा, कहते हैं कि यथाच मरणम प्राप्य इत्यादि वाक्यम जीव विषय उत्तर, ब्रह्म शब्द वहां व्यवहार होने पर भी जीव विषय तो उत्तर, क्योंकि मरण तो जीवात्मा संबंधी है, योग्यत्वाद इत्यर्थ। और वो वाक्य का अर्थ क्या है, तो यथाच मरणम प्राप्य आत्मा भवति गौतम, इसको कहते हैं वाक्यर्थ सु आत्मा मरणम प्राप्य यथा भवति तथा वक्ष्यामि, मृत्यु होने के बाद क्या होता है वो कहूंगा, कहते हैं शरीर के लिए जाता है कोई अन्य शरीर प्राप्त करता है, कोई स्थाणु हो जाता है। प्रतिज्ञातम आह, जो जीव का मरने के बाद क्या होता है, जो मैं कहूंगा कहता हम तथे इदम प्रवक्ष्यामि, प्रतिज्ञा क्या था अभी कहते हैं, उसको कह दिया योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः, जीवात्मा का गति कह दिया। टीका में चराचर देह प्राप्तौ निमित्तम आह, चराचर देह कभी अचर देह स्थाणु हो जाता है, कभी चर देह, उसके लिए निमित्त क्या है, यथा कर्म यथा श्रुतम, श्रुतम अर्थात उपासनम, उपासना। सूत्रे आद्यश चकारो यत इत्यर्थ, सूत्र में जो दिया त्रयाणाम एव च, च का अर्थ यस्मात्, यस्मात् त्रयाणाम एव उपन्यास प्रश्नश्च, इसलिए प्रधान का था इसमें बात ही नहीं है। एवं च त्रयाणाम एव उपन्यास प्रश्नश्च यतः, क्योंकि तीन का ही कथन हुआ है और प्रश्न हुआ है, अग्नि जीव परमात्मा, इसलिए अतो न प्रधानम अव्यक्तम इति योजना, इसलिए यहाँ प्रधान को अव्यक्त शब्द से नहीं कहा जाता है। भाष्य में नैवम प्रधान विषय प्रश्नो अस्ति, यहाँ प्रधान विषय का प्रश्न ही नहीं है, अग्नि जीव परमात्मा, इसलिए अस्पृष्ट अपृष्टत्वात् अनुपन्यसनीयत्वं तस्य, तस्य प्रधानस्य अपृष्टत्वात् पूछा भी नहीं है, इसलिए अनुपन्यसनीय उपन्यसनीय भी नहीं है, उसका उपन्यास योग्य भी नहीं है, पूछा नहीं गया तो उत्तर नहीं दिया जाएगा, इसलिए प्रधान का यहाँ तो बात ही नहीं है। तो आगे पूर्व पक्ष शंका करेगा तब, किंतु तो अगर आप यहाँ जीव अग्नि परमात्मा और एक सौमनुष्य, चार हो गया, तीन बर था, चार कैसे कहता है, इसके लिए विचार आगे। ओम।